ีใหม่นี้ชีวิตของพวกเราจะดีกว่าปีเก่าหรือไม่อยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวต่างๆหรือคำทำนายพยากรณ์ว่าเป็นปีชงหรือไม่เป็นปีชงว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีว่าจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายจะมีน้ำท่วมมีภัยแล้งหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาทางใจของพวกเราถ้าทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจชีวิตเราจะดีขึ้นไปตามลำดับถ้าทำความไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจชีวิตเราจะเลวลงไปตามลำดับชีวิตก็คือจิตใจของพวกเราเราดูสมัยพระพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่เห็นมีความเจริญอะไรทางวัตถุเหมือนที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลยแต่สมัยนั้นจิตใจของคนเป็นคนดีกันมากมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระอรหันตสาวกเป็นจำนวนมากหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งๆที่สภาพแวดล้อมของสังคมก็ไม่ได้ดีเท่ากับสมัยที่เราอยู่กันในสมัยนี้สมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีไม่เห็นมีอะไรสิ่งอย่างที่เรามีกันเลยแต่ทำไมมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกกันเป็นจำนวนมากเพราะมีการกระทำความดีกันนั่นเองมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำในการทำความดีแทนที่พระองค์จะไปทำความไม่ดีเช่นไปทำสงครามเพื่อจะได้ขยายอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างใหญ่ไพศาลให้พระองค์ได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่พระองค์กลับเห็นว่าการเจริญทางอำนาจวาสนาทางอาณาจักรทางทรัพย์ทางบารมีทางอำนาจนี้มันไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงมันไม่ได้นำความสุขให้แก่ใจไม่ได้นำความสงบให้แก่ใจแต่กลับจะนำความทุกข์ความวุ่นวายใจให้แก่ใจอยู่เรื่อยๆพระองค์จึงไม่สนใจในเรื่องของทางด้านเหตุการณ์ต่างๆทางด้านวัตถุทางด้านลาภยศสรรเสริญของเหล่านี้พระองค์ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแต่มันเป็นความทุกข์มันเป็นกับดักให้จิตใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นแต่การกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี้แหละที่จะเป็นเหตุที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจอย่างแท้จริงเพราะจะนำความสงบมาให้แก่จิตใจทำให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดไปทำให้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆหมดไปท ทำให้ภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายหมดไปนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะใช้วัดความเจริญของจิตใจของพวกเราว่าจิตใจเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้นหรือน้อยลงจิตใจเรามีกิเลสตัณหามากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัววัดเราจะเห็นว่าการที่จะทำให้จิตใจเราสงบมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นก็ต้องอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจคือการกระทำความดีทางกายวาจาใจนี้เองดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับโหราจารย์ทั้งหลาย ที่พยากรณ์ว่าปีนี้เป็นปีชงหรือไม่ชงเป็นเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงจะมีสงครามมากน้อยเพียงไรหรือจะเป็นปีที่โลกนี้จะต้องมาชิบหายวายป่วงไปก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรแก่จิตใจของพวกเราได้เพราะจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็คือร่างกายของพวกเราแต่ตัวพวกเราเองนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตัวพวกเรานี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์แล้วเราใช้กระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายเอาวิญญาณมาเกาะที่ตาเอาวิญญาณมาเกาะที่หูเอาวิญญาณมาเกาะที่ลิ้นที่จมูกที่ร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลต่างๆที่ร่างกายรับมาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันเพราะความหลงทำให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ที่ร่างกายถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะต้องเป็นไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็จะต้องตายไปกับร่างกายแต่นี่ร่างกายที่เรามีนี่มันตายไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วกี่ล้านร่างแล้วเราไม่เห็นตายไปกับมันสักทีเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็มามีร่างกายอันใหม่อยู่เหมือนเดิมอันนี้เราไม่รู้กันเราไม่คิดกันเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จะคิดจะเห็นได้ต้องคนฉลาดระดับพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถึงจะสามารถเห็นความจริงของจิตใจของพวกเราเห็นความจริงของร่างกายของพวกเราว่าเป็นคนละส่วนกันอยู่คนละโลกกันอยู่คนละมิติกันโลกนี้เรียกว่าโลกธาตุเป็นมิติหนึ่งโลกที่ใจของพวกเราอยู่กันนี้เรียกว่าโลกทิพย์เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกับโลกนี้กับพระจันทร์ดวงจันทร์อย่างนี้เป็นคนละโลกกันคนละที่กันโลกนี้ระเบิดไปพระจันทร์ไม่ได้ระเบิดไปกับโลกคนที่อยู่บนโลกพระจันทร์ก็จะไม่เดือดร้อนกับการระเบิดกับการพังทลายของโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกนี้กับร่างกายอันนี้มันไม่มีผลอะไรไปกับจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงแต่ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองเหมือนกับเราไปดูภาพยนตร์เราเป็นคนดูกับภาพยนตร์ที่เราดูนี้มันเป็นคนละส่วนกันในจอภาพยนตร์เขาจะยิงกันตูมตามระเบิดกันตูมตามจะฆ่าจะฟันกันจะทำอะไรกันนี้เราไม่ได้มีผลกระทบกับเหตุการณ์บนจอภาพยนตร์เลยแต่ใจเรายังกลับไปวุ่นวายไปกับภาพยนตร์ที่เราเห็นอยู่ นั่นก็เหมือนกับเราขณะนี้ร่างกายของเราก็เป็นตัวที่มารับภาพต่างๆมารับเสียงต่างๆโลกนี้ก็เปรียบเหมือนกับโรงละครโรงภาพยนตร์จอภาพยนตร์หรือตัวภาพยนตร์ตัวร่างกายเหล่านี้ก็มารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แล้วก็ส่งไปให้เราที่เป็นเหมือนคนดูเราก็นั่งดูนั่งฟังไปแล้วเราก็ไปดีอกดีใจไปเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายได้ไปสัมผัสรับรู้มาได้เงินได้ทองมาก็ดีอกดีใจกันพอเสียเงินเสียทองไปก็เสียอกเสียใจกันพอหนังจบพอภาพยนตร์จบก็เวลาที่ร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่ภาพยนตร์จบภาพยนตร์จบคนดูก็ออกจากโรงไปเท่านั้นเองคนดูก็ไม่ได้อะไรจากภาพที่ได้ดูได้ฟังไม่ได้เสียอะไรคนดูก็เพียงแต่ดูไปแล้วก็ดีใจเสียใจไปกับภาพยนตร์เท่านั้นเองนี่คือใจของพวกเราที่ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับร่างกายอันนี้จิตใจไม่ได้เวลาร่างกายได้เงินทองมาได้ร่ำได้รวยจิตใจก็ไม่ได้รวยไม่ได้แตะเงินทองแม้แต่บาทเดียวผู้ที่จับเงินทองก็คือร่างกายนี้เองใจไม่ได้จับเลยใจเป็นเพียงสั่งให้ร่างกายจับเท่านั้นเองสั่งให้ร่างกายรับเงินมาสั่งให้ร่างกายนับเงินนับทองมาแต่ใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้การรับเงินทองของร่างกายนี้เท่านั้นหรือเวลาการรับประทานอะไรหรือดื่มอะไรก็ร่างกายเป็นผู้ดื่มเป็นผู้รับประทานใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้การรับประทานของร่างกายการดื่มของร่างกายใจไม่ได้ดื่มเลยใจจึงหิวอยู่เรื่อยๆยิ่งให้ร่างกายกินมากเท่าไหร่ยิ่งกับหิวมากขึ้นไปเท่านั้นกินจนกระทั่งร่างกายพองเป็นตุ่มแต่ใจนี่พร้อมกระหล่องกระแหล่งใจนี่หิวตลอดเวลาเพราะใจไม่ได้กินอาหารของใจใจไปกินปัจจัยไปให้ร่างกายกินอาหารของร่างกายแล้วคิดว่าการกินอาหารของร่างกายแล้วจะทำให้ใจอิ่มใจมันไม่หิวใจมันหิวมันโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยให้อาหารกับใจเลยมัวแต่ให้อาหารกับร่างกายร่างกายนี้อิ่มหมีพีมันแต่ใจนี้ผอมกระหล่องกระแหลงผอมเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอดพระกายอาหาร49 วันนั่นแหละใจของเรามันผอมอย่างนั้นมันหิวอยู่ตลอดเวลามันอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ให้อาหารแก่ใจนั่นเองเรามัวแต่ไปให้อาหารให้สิ่งต่างๆกับร่างกายใจของเราก็เลยหิวโหยเหมือนกับเป็นขอทานพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบความจริงว่าการเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปนี้มันไม่ได้ทำให้เลี้ยงดูจิตใจเลยอาหารของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นอาหารของจิตใจอาหารของจิตใจคือการกระทำความดีต่างๆการกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นอาหารให้แก่จิตใจจะเป็นทรัพย์ของจิตใจมีการทำความดีมากน้อยเพียงไรจะมีทรัพย์มากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นจะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออาหารที่แท้จริงของใจคือการกระทำความดีต่างๆการคิดดีพูดดีทำดีจะนำมาซึ่งความสุขใจความอิ่มใจความพอใจความพอใจนี้ก็แสดงว่ามีมากถึงพอใจ ถ้ายังมีไม่มากก็ยังเรียกว่าไม่พอใจยังไม่พอนี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราจิตใจของพวกเราที่พวกเราสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นหรือเร็วลงก็ได้ถ้าเรารู้ว่าอะไรทำให้เร็วลงถ้าเราไม่อยากให้มันเร็วลงเราก็อย่าไปทำมันถ้าอะไรที่ทำแล้วให้จิตใจเราดีขึ้นเราก็ทำมันไปทำแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับดีไปจนถึงขั้นสูงสุดเลยขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันตสาวกจิตใจทุกดวงเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ทุกดวงเหมือนกันไม่มีอะไรมาห้ามไม่มีอะไรมาขวางได้ถ้ามีเหตุที่จะทำให้จิตนั้นเจริญพัฒนาขึ้นไปสิ่งที่จะมาขวางก็คือโมหะอวิชชานี่แหละคือความโง่ความหลงความไม่รู้ธรรมชาติของจิตของใจว่าจะเจริญได้อย่างไรจะสุขได้อย่างไรไม่รู้ว่าจิตและใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้ทุกคนในโลกนี้จะไม่รู้จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจจิตใจเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรจิตใจก็เดือดร้อนทุกข์ทรมานใจทั้งที่ตัวร่างกายมันเองกลับไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใดเพราะตัวร่างกายมันไม่รู้อะไรมันไม่มีการรับรู้มันไม่มีดวงวิญญาณในตัวของมันเองมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้นี่อยู่ที่ใจแต่ไม่ได้อยู่กับร่างกายอยู่คนละมิติกันธาตุรู้อยู่ในโลกธาตุนี้ธาตุรู้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟอยู่ในโลกธาตุโลกที่ร่างกายนี้อยู่กันเรียกว่าโลกธาตุโลกที่จิตใจอยู่นี้เรียกว่าโลกทิพย์นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันแต่ตอนนี้เราได้รู้กันแล้วก็อยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งที่รู้นี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเราก็ยังจะเชื่อว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะเชื่อว่าความสุขความเจริญของเราอยู่ที่ความสุขความเจริญทางร่างกายความสุขทางลาภยศสรรเสริญความเจริญทางลาภยศสรรเสริญความเจริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราก็จะต้องมาหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้มีมากขึ้นไปเพราะเราคิดว่านี่แหละคือการเจริญเติบโตการเจริญก้าวหน้าปีนี้ต้องรวยกว่าปีที่แล้วต้องมีตำแหน่งสูงกว่าปีที่แล้วต้องมีคนยกย่องสรรเสริญมากกว่าปีที่แล้วต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คือข้าวของเงินทองสิ่งของอะไรต่างๆบุคคลต่างๆที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราต้องมีมากขึ้นต้องมีดีกว่าเก่าอันนี้มันก็จะเป็นความเจริญที่ไม่ยั่งยืนเป็นความเจริญชั่วคราวและไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเจริญไปตามกับการเจริญของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเลยใจของเรานี้ไม่ได้เจริญหรือเสื่อมไปกับการเจริญของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจของเรานี้เจริญหรือเสื่อมอยู่ที่การทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจหรือก การทำไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นการเจริญของใจนี้เป็นการเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวรถ้าลองได้เจริญถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่เสื่อมเช่นพอได้เจริญถึงขั้นของพระอริยบุคคลสี่ประเภทพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามี พระอรหันต์ถ้าไปเจริญถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาจะไม่เสื่อมลงมาเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกจะมีแต่จะเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากการเป็นโสดาบันก็จะขึ้นไปสู่การเป็นพระสกิทาคามีจากพระสกิทาคามีก็จะไปเป็นพระอนาคามีจากพระอนาคามีก็จะไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของความเจริญของจิตใจถ้าอยู่เจริญถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมในแต่ละขั้นนี้จะไม่เสื่อมลงมาจากโสดาบันก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนจากสกิทาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันจากอนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิทาคามีจากอรหันต์จากพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นอนาคามีแต่ถ้ายังอยู่ในระดับของปุถุชนอยู่นี้จิตใจยังมีการเจริญมีการเสื่อมได้ปุถุชนนี้สามารถเจริญขึ้นไปถึงระดับพรหมโลกได้เป็นพรหมได้แต่จะต้องเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาทำบาปทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกต่อไปแต่ก็เป็นการเสื่อมชั่วคราวเท่านั้นพอบาปที่ทำไว้ได้หมดไปได้ใช้กรรมหมดไปจิตก็จะขึ้นมาใหม่กลับขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ใหม่จากเดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำความดีทำความไม่ดีต่อไปทำบุญหรือทำบาปต่อไปถ้าทำดีทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิก็จะขึ้นไปตามลำดับไปจนถึงสวรรค์ชั้นพรหมถ้าจะขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยเจ้าก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้เป็นของพระพุทธศาสนาเพียงผู้เดียวถ้ายุคใดสมัยใดไม่มีพระพุทธศาสนาการพัฒนาทางจิตใจจะไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับที่ไม่เสื่อมได้จะยังอยู่ในระดับของปุถุชนอยู่จะอยู่ในระดับของพรหมเป็นขั้นสูงสุดแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามาสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องไตรลักษณ์สอนเรื่องอสุภะสอนเรื่องอาหารเลยปฏิกูลสัญญาสอนล่างเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวศาสนาอื่นนี้ไม่มีใครมีความสามารถที่จะค้นพบความรู้อันนี้ได้ไม่มีใครสามารถค้นพบสัพเพธัมมาอนัตตาได้ไม่มีใครสามารถค้นพบทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบความจริงความรู้อันนี้ได้พอมีพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงรู้ความรู้อันนี้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีพลังกำลังที่จะรับคำสอนไปปฏิบัติได้ เราก็จะสามารถบรรลุถึงความดีที่ไม่เสื่อมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้ต้องมีพระพุทธศาสนาถึงจะขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เสื่อมได้พอพระพุทธศาสนานี้หมดไปจากโลกนี้ผู้บำเพ็ญก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้ขึ้นสู่ขั้นที่เสื่อมไม่เสื่อมได้ก็ยังจะต้องบำเพ็ญอยู่ในขั้นที่เสื่อมอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นที่ไม่เสื่อมก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพอถึงขั้นสูงสุดก็ถึงขั้นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาอีกต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดนั้นได้ถูกปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้ทำลายไปหมดสิ้นจากจิตจากใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวผลักดันให้จิตใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่อยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนมีอย่างต่อเนื่องพอตายไปปุ๊บก็ไปเกิดเอกภพหนึ่งเลยไม่มีร่างกายปุ๊บนี่ก็จะไปเป็นเปรตเลยก็ได้เป็นเทวดาเลยก็ได้เป็นพรหมเลยก็ได้หรือถ้าเป็นเดรัจฉานก็ต้องรอให้ร่างกายคลอดออกมาจากท้องของแม่ก่อนถ้าเป็นแมวก็ต้องไปอยู่ในท้องแม่ก่อนแม่แมวก่อนจนกว่าร่างกายจะโตเต็มที่ถึงจะคลอดออกมาเป็นเดรัจฉานได้แต่มันเป็นทันทีเพราะใจเรากำลังสร้างความเป็นอะไรต่างๆอยู่ในขณะนี้เรากำลังสร้างความเป็นมนุษย์สร้างความเป็นเทพสร้างความเป็นพรหมสร้างความเป็นพระอริยะกำลังสร้างความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกด้วยการกระทำของเรานี้เองการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเป็นการทำบาปเนี่ยก็กำลังสร้างการเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความหลงก็จะเป็นเดรัจฉานทั้งที่ร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าทำบาปด้วยความโลภจิตใจก็กลายเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นโกรธเกลียดก็จะเป็นนรกขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังมีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็จะไปเป็นอย่างเต็มที่ในขณะที่มีร่างกายนี้ยังเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้วันนี้มาทำบุญมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมวันนี้กำลังไปเป็นเทวดากันไปเป็นพรหมกันหรือไปเป็นพระอริยบุคคลกันก็อยู่กับความสามารถที่จะน้อมเอาเหตุที่จะทำให้เป็นอะไรต่างๆนี้มาปฏิบัติกับจิตใจของเราถ้าเราทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้เราก็ได้เอาเทวดามาเป็นจิตใจของเราแล้วถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็เอาพรหมเข้ามาจิตใจของเราแล้วถ้าเราปลงได้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเราก็เป็นโสดาบันได้เป็นสกิทาคามีได้เป็นอนาคามีได้ถ้าเป็นโสดาบันปุ๊บนี้จะไม่เป็นอย่างอื่นละแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันก็ยังมีโอกาสที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่วันนี้นั่งสมาธิก็เป็นพรหมตรงนี้ไปนอนกับแฟนก็กลายเป็นเทพไปมาเลยนี้ก็ไปทำบาปทำกรรมก็กลายเป็นเดรัจฉานไปนี่คือการกระทำของพวกเราที่ทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงดีขึ้นหรือเลวลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะของโลกนี้เลยว่าจะเป็นภาวะที่ดีหรือไม่เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ปีนี้สงครามจะมีหรือไม่ภัยแล้งจะมีหรือไม่น้ำท่วมจะมีหรือไม่เหตุการณ์อะไรต่าง นั้นไม่สามารถมาทำให้จิตใจเราเร็วลงหรือดีขึ้นได้สิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเร็วลงหรือดีขึ้นนี้อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของพวกเราเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีกว่าปีก่อนเราก็ต้องทำการกระทำของเราให้ดีกว่าปีที่แล้วการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจต้องดีกว่าปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเร็วกว่าปีที่แล้วถ้าโลภโกรธหลงมากขึ้นอันนี้แสดงว่าเร็วกว่าปีที่แล้วถ้าโลภโกรธหลงน้อยลงนี้แสดงว่าดีกว่าปีที่แล้วถ้าทำบุญมากขึ้นเรียกว่าดีกว่าปีที่แล้วถ้าทำบาปมากขึ้นก็เรียกว่าเร็วกว่าปีที่แล้วถ้าบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้มากกว่าปีที่แล้วปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้วถ้าทำบุญถ้าปฏิบัติธรรมน้อยกว่าปีที่แล้วปีนี้ก็จะเร็วกว่าปีที่แล้วอยู่ที่การปฏิบัติของเราทางกายทางวาจาและทางใจและการที่เราจะทำให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วให้มีการกระทำที่ดีกว่าปีที่แล้วได้เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพระพุทธเจ้าท่านส่งมอบเครื่องไม้เครื่องมือให้แก่พวกเราว่าถ้าอยากจะให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานกันสัจจะแปลว่าความจริงใจความแน่วแน่อธิษฐานคือความตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายเช่นปีนี้เราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำดีกว่าปีที่แล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีกว่าปีที่แล้วอันนี้เรียกว่าอธิษฐานคือการตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งใจคือถ้าตั้งแล้วถ้ามีสัจจะจะไม่ล้มไม่เลิกแต่ถ้าไม่มีสัจจะนี่มันก็จะล้มได้เหมือนกับที่เราเคยตั้งสัจจะอธิษฐานมากันทุกปีตอนต้นปีเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้กันพอทำไปได้สักไม่กี่วันก็ลืมไปซะแล้วเลิกทำไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่าไม่มีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งอธิษฐานของเราดังนั้นเพื่อที่จะทำให้การอธิษฐานของเราไม่ล้มเหลวความตั้งใจความปรารถนาที่ดีของเรานี้ไม่ให้ล้มเหลวเราต้องมีสัจจะต้องเป็นคนที่จริงจังจริงใจไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองพวกเราชอบหลอกตัวเองว่าพรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่าวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วว่าได้สั่งตัวเองไว้ว่าไงพอถึงเวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็ไปแล้วมีเพื่อนมาชวนให้ไปกินเหล้าก็ไปแล้วมีเชื่อนชวนให้ไปเที่ยวก็ไปแล้วแทนที่จะไปวัดไปปฏิบัติธรรมตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็ไม่ได้ไปกันเพราะไม่มีสัจจะมีความตั้งใจในวันขึ้นปีใหม่ว่าจะทำความดีให้มากกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มีสัจจะพอถึงเวลาเจอเหตุการณ์เข้าก็เลยลืมไปเลยสัจจะหายไปเลยอธิษฐานหายไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้ตั้งสัจจะอธิษฐานกี่ครั้งกี่ปีมันก็เหมือนเดิมและดีไม่ดีอาจจะเร็วกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไปเพราะการไปทางต่ำนี้มันง่ายกว่าการไปทางสูงการไปทางสูงนี่เป็นเหมือนกับการปีนเขานอกจากการมีสัจจะอธิษฐานแล้วยังต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรพยายามอย่างแก่กล้าถ้าจะหวังให้มันเป็นแบบทางที่โรยด้วยดอกกลีบกุหลาบนี้ก็คงจะไปในทางที่ดีไม่ได้เพราะทางที่จะไปดีนี้มันเป็นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามชนิดต่างๆเป็นทางที่เราต้องปีนป่ายถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความอดทนนี้ไปไม่ได้พอจะฟักกระเป๋ามาทำบุญนี้เดี๋ยวกิเลสมันก็บอกกระเป๋าสวยนะเสื้อผ้าสวยนะขนมนมเนยนี่น่ากินนะเอาไปทำบุญทำไมมากินไม่ดีกว่าเลยได้ความสุขเดี๋ยวนี้เลยความสุขจากการทำบุญนี้เมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้ ตายไปแล้วมีผลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีสวรรค์จริงหรือไม่มีสวรรค์จริงก็ไม่รู้อีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรพยายามพอจะทำอะไรแล้วมีอะไรมาเป็นอุปสรรคมีอะไรมาหลอกมาล่อก็จะล้มเหลวไปทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การกระทำของเราในปีใหม่นี้ดีกว่าปีเก่าเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องเพียรพยายามทำตามที่เราตั้งใจให้ได้เช่นเราจะรักษาศีล5ถ้าเรายังรักษาศีล5ไม่ได้เราจะรักษาศีล5ไปทุกวันให้ได้อันนี้ก็ลองดูซิว่าจะทำได้หรือไม่ถ้าเรารักษาศีล5ได้ทุกวันแล้วเราจะเพิ่มจะรักษาศีล8ในวันพระถ้าเรารักษาศีล8ในวันพระได้แล้วเราจะเพิ่มเป็น3วันได้ไหมก่อนวันพระและหลังวันพระและวันพระเพิ่มขึ้นไป3วันถ้าได้3วันแล้วก็ลอง5วันดูได้5วันก็ลอง7วันดูนี่มันต้องตั้งเป้าตั้งสัจจะอธิษฐานปีที่แล้วเรารักษาศีล5ได้แล้วแต่ยังไม่ได้รักษาศีล8ปีนี้ต้องเอาแล้วอย่างน้อยก็วันพระ1วันแล้วที่จะต้องรักษาศีล8ให้ได้ปีที่แล้วมาทำบุญที่วัดเดือนละครั้งปีนี้จะเพิ่มเป็นมาทุกอาทิตย์เดือนละ4ครั้งอันนี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไม่ได้ทำตามที่เราตั้งนั่นเองขนาดที่ตั้งแล้วมันยังทีล้มได้เลยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งนี้มันจะทำได้อย่างไรงั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้การกระทำของเรานี้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วชีวิตจิตใจของเราถึงจะดีขึ้นตามการกระทำของเราอย่างที่บอกว่าจิตใจของเราจะดีขึ้นหรือเลวลงไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรารวยขึ้นหรือเราจนลงเราจนลงเรายังสามารถทำให้จิตใจเราดีขึ้นได้เพราะการทำความดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้เงินทองทำเพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ไม่ต้องทำก็ได้เรามาเพิ่มการรักษาศีลให้มากขึ้นมันก็จะได้ความดีมากกว่าการทำบุญทำทานซิยิ่งยากจนยิ่งดีใหญ่ยิ่งตกงานยิ่งดีใหญ่ไม่มีงานทำจะได้มีเวลามาทำความดีทางจิตใจให้เพิ่มมากขึ้นมารักษาศีลได้มากขึ้นมานั่งสมาธิได้บ่อยขึ้นมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นนี่การกระทำเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นตัววัดความเจริญของชีวิตจิตใจของพวกเราไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่ตำแหน่งปีนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นนู่นเป็นนี่แต่ถ้าจิตใจยังเลวเหมือนเดิมหรือเลวกว่าเดิมมันไม่ได้ขึ้นแล้วจิตใจไม่ได้ขึ้นถ้าการกระทำทางกายทางวาจาใจนี้มันเร็วกว่าปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นทางลาภยศสรรเสริญขึ้นทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่จิตใจของเรานี้กลับลงต่ำไปถ้าทำบาปมากขึ้นโลภโกรธหลงมากขึ้นนี้ตัวนี้แหละเป็นตัววัดจิตใจว่าจะสูงขึ้นหรือจะเร็วลงไม่ได้อยู่ที่การเจริญของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการเจริญของพวกนี้เดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปเดี๋ยวร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ตายไปพอตายไปลาภยศสรรเสริญต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็หมดไปไม่ได้เอาไปกับจิตใจเลยสิ่งที่จะจิตใจจะเอาไปได้ก็ความดีหรือความไม่ดีที่ได้ทำไว้เท่านั้นเองถ้าทำดีก็จะได้เอาความเป็นมนุษย์ไปเอาความเป็นเทวดาไปเอาความเป็นพรหมไปเอาความเป็นพระอริยบุคคลไปเอาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าทำบาปก็จะเอาบาปไปเอาเดรัจฉานไปเอาเปรตไปเอาอสุรกายไปเอานรกไปนี่คือตัวที่วัดความเจริญหรือความเสื่อมของชีวิตจิตใจของพวกเราอย่าไปหลงวัดด้วย การเจริญทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญร่างกายนี้มันไม่เจริญมันมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดงั้นเราอย่าให้ความสำคัญกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแสวงหาความเจริญของทางร่างกายเลยเพราะมันจะต้องเสื่อมลงไปในที่สุดและมันไม่ได้เป็นตัววัดที่ตัวที่จะทำให้จิตใจเราเจริญแต่อย่างใดกลับจะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราเสื่อมลงไปเพราะจะทำให้เกิดกิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นพอได้มากขึ้นก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีกอยากพอได้คืบก็อยากจะได้ศอกพอได้ศอกก็อยากจะได้วามันจะไม่มีวันจบแล้วพออยากแล้วก็จะทำให้ต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ตามความอยากถ้าต้องทำบาปก็จะทำเพราะไม่กลัวบาปไม่เชื่อบาปไม่คิดว่าตายไปแล้วจะต้องไปเป็นอะไรคิดว่าตายไปแล้วก็จบดังนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รีบหามามากๆทำมากๆจะได้มีความสุขมากๆในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าถ้าทำด้วยการทำบาปนี่จิตใจจะทุกข์มากขึ้นจะเลวลงไปมากขึ้นแล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปเป็น อะไรต่างๆในอบายอีกต่อไปจิตใจไม่ได้จบที่การตายของร่างกายการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจจะจบที่การตายของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงถ้าเพิ่มกิเลสตัณหาก็เท่ากับเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้ทำให้มันน้อยลงไปต้องการให้การเวียนว่ายตายเกิดมันน้อยลงไปต้องลดความโลภความโกรธความหลงลดตัณหาความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปและให้หมดไปให้ได้ถ้ามันหมดแล้วจิตใจของเราก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของเราก็ได้ถึงที่ที่ดีที่สุดที่จิตใจจะสามารถไปถึงได้ก็คือไปพระนิพพานนี่คือเรื่องของปีใหม่ของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตจิตใจของเราดีกว่าปีที่แล้วขอให้เรามาตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิมละการกระทำบาปให้น้อยลงไปแล้วชำระใจของเราให้กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ให้มันเบาบางลงไปและให้มันหมดไปในที่สุดแล้วเราก็ต้องมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจมีสัจจะว่าเราจะต้องทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วเราก็ต้องเสริมด้วยความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราก็จะไม่ได้ทำนั่นเองถึงแม้จะได้ตั้งไว้แล้วตั้งสัจจะไม่ล้มแต่ไม่ทำมันก็เหมือนกับไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งอยู่ดีเมื่อตั้งแล้วต้องมีความเพียรแล้วถ้ามีอุปสรรคมีความยุ่งยากก็ต้องใช้ความอดทนใช้ขันติถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้มีสัจมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราก็จะสามารถทำความดีต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นได้เช่นเพิ่มความเมตตาให้มีมากขึ้นเพิ่มการทำทานให้มีการมากขึ้นเพิ่มการรักษาศีล5ให้ได้มากขึ้นเพิ่มการรักษาศีล8ให้ได้มากขึ้นเพิ่มการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้ได้มากขึ้นเพิ่มการฟังเทศน์ฟังธรรมการเจริญปัญญาให้มากขึ้นถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ตามที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ความเจริญของจิตใจนี้จะไม่ยับจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและอาจจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยดังที่พระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันท่านก็ไปในภพชาติอันเดียวกันนี้พอท่านได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรเพียรสร้างเมตตาเพียรสร้างทานเพียรสร้างศีลเพียรสร้างเนกขัมมะเพียรสร้างอุเบกขาเพียรสร้างปัญญาพอท่านได้เพียรเต็มที่แล้วการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลข้างต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากันอย่างง่ายดายและรวดเร็วบางท่านก็ภายใน7 วันภายใน7 เดือนหรือภายใน7 ปีไม่ต้องสะสมบุญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องสะสมมาเป็นกับเป็นกันเพราะตอนนี้มีผู้บอกทางแล้วผู้บอกเหตุว่าจะทำให้ได้ไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไรไม่ต้องคำทางไปเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพราะไม่มีใครรู้ทางเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรแต่พอมีผู้งมเข็มในมหาสมุทรเจอแล้วก็จะบอกทิศทางของเข็มว่าอยู่ตรงไหนพอเราพุ่งไปตรงจุดนั้นเดี๋ยวเราก็ไปงมเข็มในมหาสมุทรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือเรื่องของวันปีขึ้นปีใหม่ถ้าเราอยากจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในปีใหม่นี้ก็ขอให้เรามาตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วและทำให้มากขึ้นไปให้เต็มร้อยให้ได้ว่าเราทำความดีทุกชนิดความดีทางกายทางวาจาและทางใจให้ครบร้อยได้แล้วรับรองได้ว่าการเจริญของจิตใจก็จะเจริญไปถึงขั้นสูงสุดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เจริญกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่วแน่ต่ออธิษฐานความตั้งใจอันดีงามของพวกเราแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความอดทนแล้วสิ่งอันดีอันงามสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ใครท่านที่มีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะถ้าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาตอนนี้จะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านขึ้นมาถามก่อนกราบเลยกราบตรงนั้นน่ะกราบสวยๆคุกเข่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเป็นคนดีแล้วเนี่ยถ้ากราบทุกวันได้ยิ่งดีใหญ่นะหัดสอนให้ลูกกราบพระทุกวันนะก่อนนอนตื่นนอนนะก่อนจะนอนก็กราบพระก่อนแล้วกราบพ่อกราบแม่2 ครั้งเป็น5 ครั้งนะขอเชิญถามได ้คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามจากคุณแต้ววันนิสาอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับจิตลอยค่ะซึ่งเป็นสภาวะหนึ่งที่ดิฉันเป็นในขณะนี้และหาทางแก้ไขยังไม่ได้โดยปกติดิฉันนั่งสมาธิเกือบทุกวันแต่จิตไม่นิ่งเลยไม่เข้าถึงความสงบได้มีน้อยครั้งที่สงบลงด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการทำสมาธินักและหลักๆเลยคือสติตนเองยังอ่อนจึงยังโอนเอ็นไปตามสภาพแวดล้อมพยายามนึกถึงพุทโธในทุกขณะที่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่สามารถดึงสติให้มาอยู่กับตัวได้เลยค่ะจิตใจมันล่องลอยไม่อยู่กับตัวบ่อยครั้งจิตบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิดึงจิตกลับมาแต่อีกจิตไม่ค่อยทำตามเหมือนมีบุคคล2 คนกำลังทะเลาะกันหากจิตใดเด่นกว่าก็ชนะไปปล่อยครั้งอยากไปหาที่วิเวกอยู่กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าดิฉันควรเริ่มต้นอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะ ก็ตั้งสติให้ได้นะถ้ายังตั้งสติไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้เหมือนเด็กก่อนที่จะวิ่งได้มันก็ต้องยืนให้ได้ก่อน ถ้ายังยืนไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้ถ้ายังไม่มีสติก็นั่งสมาธิก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คนไม่มีสติเช่นคนบ้านี่ทำอะไรได้ป่ะปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดคนบ้ามันไม่มีสติคอยยับยั้งคอยนำพาให้จิตคิดไปในทางที่ถูกที่ควรฉะนั้นต้องพยายามฝึกสติให้ได้ใจเย็นๆพุทโธไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเผลอก็พุทโธใหม่รู้ว่าเผลอก็พุทโธใหม่อย่าอยากให้มันเป็นทันทีทันใดของนี้มันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้รดน้ำวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันพวดขึ้นมาเป็นต้นหน่อยได้ยังไงมันก็ค่อยๆเจริญขึ้นมาที่เราเล็กเทียน้อยฉะนั้นต้องพยายามทำไปอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ทำไปเรื่อยๆต้องเป็นเหมือนเต่าคลานอย่าไปทำแบบกระต่ายทำปุ๊บได้ปั๊บแล้วดีตื่นเต้นดีใจแล้วก็เลิกทำทำแบบกระเต่าเนี่ยไปพุทโธไปเรื่อยๆพอเผลอก็พุทโธใหม่พุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องได้เองแหละถ้าเราใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆดีวันนี้จะได้เลิกเร็วๆเดี๋ยวจบก็เลิกเลยหน่วยพูดมา4 วันแล้วมาว่ามา คำถามจากคุณพิมพรดิฉันมีเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนญาติธรรมเพื่อนคนนี้เขาจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยไปวัดทำบุญใส่บาตรเขาว่าทำอยู่บ้านดีกว่าถามพระอาจารย์ว่าเขาคิดแบบนี้ถูกหรือผิดคะ ถ้าเขาดีกว่าก็ถูกเลยถ้าการนั่งนี้มันไม่จำเป็นจะต้องนั่งที่วัดหรือนั่งที่ไหนนั่งที่ไหนแล้วจิตมันได้ผลก็ใช้ได้ทั้งนั้นบางทีไปที่วัดมันกลับวุ่นวายก็อยู่ที่บ้านอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวพอไปอยู่วัดต้องไปอยู่กันหลายหลายคนเวลาต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันมันก็มีการกระทบกระทั่งทางอารมณ์ต่อกันถ้าไปอยู่วัดแบบที่มีคนเยอะๆก็อย่าไปดีกว่าสู้อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ฉะนั้นมันคำว่าวัดนี้มันไม่ได้แปลว่ามีโบสถ์มีเจดีย์มีพระนะคำว่าวัดก็คือที่สงบที่จะเจริญธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญได้ฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เราเจริญธรรมที่พระเจ้าสอนให้เจริญได้ที่นั่นก็เป็นวัดของเรา คำถามจากคุณศินีนาถผิดศีลข้อที่3แล้วในชาตินี้กรรมส่งผลที่ไม่ดีต่อตนเองแล้วหลังตายไปหรือชาติต่อๆไปกรรมผิดศีลข้อที่3จะหมดสิ้นไปหรือส่งผลต่อไปอีกไหมคะ หมดไม่หมดก็ดูมันไปก็แล้วกันถ้ามันหมดมันก็หมดถ้ามันไม่หมดก็ไม่หมดเราจะมาวัดได้ไงใช่ไหมเมื่อยังต้องไปรับเคราะห์กรรมอยู่ก็ยังถือว่าไม่หมดถ้าอยากจะให้มันหมดก็อย่ามาเกิดวิธีเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่ากรรมถึงแม้มันจะไม่หมดก็มันก็ไม่สามารถมากระทบกับเราได้ถ้าเราไม่มาเกิดถ้ามาเกิดมันก็ยังต้องมีกรรมมาคอยรับอยู่นั่นฉะนั้นพยายามปฏิบัติเพื่อให้กลับเพื่ออย่าให้กลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็กรรมหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ไม่สามารถแสดงผลให้กับเราได้ คำถามจากคุณทวิชาหนูลึกซึ้งในพระธรรมที่พระอาจารย์แสดงค่ะรู้สึกว่าปล่อยวางกับทุกสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงแต่หนูก็ยังไม่สามารถรวมจิตให้เป็นสมาธิบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธนานๆไม่ได้หนูมีสิทธิ์จะบรรลุธรรมได้ไหมคะ ได้ถ้าปัญญามีกำลังที่จะตัดความอยากตัดกิเลสตัณหาได้ก็บรรลุได้แต่ถ้ามีสมาธิมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ถ้ามีปัญญาที่เฉียบแหลมที่สามารถเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้มันก็บรรลุธรรมได ้คำถามจากคุณณประภัทรขออนุญาตถามเกี่ยวกับห้องพระหน่อยเจ้าค่ะข้อที่1เราต้องถวายน้ำดื่มสะอาดแก่พระพุทธรูปไหมเจ้าคะ พระพุทธรูปดื่มได้หรือเปล่าใช่เหตุใช่ผลเสียอย่าไปให้พระพุทธรูปดื่มน้ำพระพุทธรูปดื่มได้ที่ไหนเนาะ ข้อที่2หลังสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วบทสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าเราแผ่ไปถึง จะถึงเขาไหมคะเห็นท่านอาจารย์ว่าถ้าแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้าแต่หลังบทสวดมีอยู่ให้กล่าวทุกเล่มเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถึงเขาหรือเปล่าคะ ที่ให้สวดนี้ไม่ได้ให้แผ่เข้าใจไหมให้สวดเพื่อให้จำเข้าใจหรือเปล่าสวดไว้จะได้จำได้ว่าเราต้องแผ่เวลาเจอคนเวลาอยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครจะเอาเงินไปแจกต้นไม้ใบหญ้าหรือมันไม่เอาหรอกถ้าจะแจกเงินก็ต้องตอนที่มีคนเจอคนเลยเอาไป500เอาไป1,000วันนี้ปีใหม่ของขวัญ Happy New Year เนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาเวลาเจอคนแทนที่จะแผ่กลับไปแยกเขี้ยวใส่กันไปด่ากันนี่ที่เขาให้สวดเพื่อให้จำไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่แผ่นี่พอไปใช้คำว่าแผ่ก็เลยคิดว่าแผ่กันมันไม่ได้แผ่มันไม่มีใครจะมารับการแผ่จะแผ่ได้อย่างไรการสวดเพื่อให้จำว่าเราต้องมีความเมตตานะต้องมีความปรารถนาให้สัตว์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่มีแต่ความสุขความเจริญพอเราเจอหน้าเขาก็วิธีไหนที่ทำให้เขาสุขให้เขาเจริญก็ทำไปสิตอนนั้นแหละเป็นวิธีแผ่เช่นปีใหม่นี่ก็หิ้วกระเช้าไปเลยเจอใครก็อ่ะแผ่เมตตายกกระเช้าของขวัญไปเลยเราได้ของขวัญมาเยอะเราเก็บไว้ก็ใช้ไม่ทันก็เอาไปแบ่งคนอื่นบางทีเราเป็นคนใหญ่คนโตมีลูกน้องเยอะคนนั้นก็เอากระเช้ามาให้คนนี้ก็เอากระเช้ามาให้อันนี้ก็เอาไปแผ่เลยเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็เอาไปแผ่นี่เรียกว่าแผ่เมตตาต้องมีของแผ่ด้วยไม่ใช่แผ่แต่ใจคิดขอให้เธอมีความสุขความเจริญนะแต่บาทเดียวก็ไม่ให้ขนมชิ้นหนึ่งเขาไม่ให้กินนี่ไม่จะไปแผ่เลยตอนที่นั่งสวดแผ่เลยหรือเปล่ามีขนมให้ใครกินหรือเปล่ามีเงินให้ใครหรือเปล่าแล้วมันจะไปแผ่อะไรแผ่ความคิดเหรอใครๆก็คิดได้ความคิดเนี่ยแต่ความคิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่คนเขาจะรับได้สิ่งที่เขาจะรับได้ก็คือข้าวของเงินทองการกระทำที่ดีงามของเราเวลาเขาทุกข์เราก็ไปทำช่วยให้เขาคลายความทุกข์อย่างนี้เขาเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขาอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่ไม่ใช่นั่งสวดแล้วก็แผ่อธิบายไงก็ยังเถียงอยู่นั่นโอ้โหไม่รู้จะว่าไงมันฝังลึกเหลือเกินนะความเชื่อนี้เชื่อว่าพอได้สวดแล้วนี่ได้แผ่แล้วงั้นก็เป็นเทวดากันไปหมดแล้วสิเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่มีความเมตตานี้เขาบอกว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรายังเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายหรือเปล่ามีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับหรือเปล่านอนหลับก็ไม่ฝันร้ายหรือเปล่าตายไปก็ไปสู่สุคติหรือเปล่าเวลาอยู่ก็จะไม่ตายด้วยสัตราวุธหรือยาพิษเนี่ยเพราะจะไม่มีใครเขาโกรธเขาเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราเพราะเราไม่ไปทำให้ใครเขาทุกข์เขาเดือดร้อนการแผ่เมตตานี้ไม่ได้ทำให้ใครเขาทุกข์เขาเดือดร้อนมีแต่ให้เขามีความสุขกัน คำถามจากเด็กหลังเขาเวลานั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงมันเจ็บปวดจะต้องทำอย่างไรครับพอเจ็บแล้วไม่มีจิตที่จะภาวนาต่อครับ ก็ต้องรวบรวมกำลังของสติขึ้นมาบริกรรมพุทโธแบบให้มันขาดใจเลยพยายามดึงกำลังใจขึ้นมาให้บริกรรมพุทโธให้ได้แล้วอยู่กับคำบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวอย่าให้จิตไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวความเจ็บจะไม่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้มันความเจ็บหายไปเพราะจิตไปรับรู้ความเจ็บเข้าก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความอยากไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ทรมานจนทนนั่งต่อไปไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเราพุทโธอย่างต่อเนื่องได้ความอยากให้มันความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดไปแล้วความทรมานใจก็จะหายไปแล้วเราก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้หรือบางทีความเจ็บก็หายไปหรือจิตสงบลงไม่ไปรับรู้เรื่องของความเจ็บหรือรับรู้ก็เฉยกับมันไป คำถามจากคุณรัฐาการถือศีล8แต่มีปัญหาเรื่องงานที่ต้องสัมผัสผู้ชายถ้าเราใส่ถุงมือหรือสิ่งขวางกั้นมิให้ถูกโดยตรงได้ไหมคะถือว่าศีลบริสุทธิ์ไหมคะ อย่าไปใช้สีถนนชัยเลย มันก็ยังแตะต้องกันอยู่นะ คำถามจากคุณหญิงถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วเอาลูกมันไปขายบาปไหมคะ ถ้าเขาเอาลูกเราไปขายบาปไหมบ่าวถ้าเรามีลูกแล้วเขาเอาลูกเราไปขายบาปไหมถามตัวเองดูสิเวลาทำกับคนอื่นมาถามเราทำไมทำกับตัวเราดูเสร็จแล้วถามตัวเราเองว่าบาปหรือบาปบาปหรือไม่บาป คำถามข้อที่สองดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ ก็เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามจากคุณสาธิตผมนั่งสมาธิแล้วเปิดพระสิริมานนทสูตรฟังด้วยรู้สึกใจมีความสุขสักพักรู้สึกเหมือนจะร้องไห้เกิดจากอะไรครับ ก็เกิดจากน้ำตาที่มันไหลสิ คำถามจากคุณรัตนาสามีของลูกเขาเป็นคนช่างคิดช่างแค้นและอาฆาตคนเป็นอย่างมากชอบว่าคนไม่ทราบว่ามีธรรมะข้อไหนที่จะดับอาการเหล่านี้ของเขาได้มั่งเจ้าคะ ก็เขาไม่แผ่เมตตาไงแล้วแผ่เมตตามันก็จะไม่มีอาการเหล่านี้เวลาใครทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาสาธุถ้าเธอมีความสุขจากการทำให้เราโกรธก็ทำไปเถิดแต่เราจะไม่อาฆาตพยาบาท คำถามจากคุณพัทรพงศ์นั่งภาวนาถึงช่วงที่จิตเราเหลือแต่ลมหายใจแล้วเราควรปล่อยอยู่อย่างนั้นหรือควรพิจารณาอะไรหรือไม่ครับ ถ้านั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจไปจนกว่าจิตจะสงบ คำถามจากคุณพินแคนเมื่อนั่งสมาธิภาวนาไปสักพักพอจิตจะเคลื่อนออกจากคำภาวนาเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ก็กลับมามันกลับมาอยู่ที่คำภาวนาต่อไปอย่าทิ้งคำภาวนาอยู่กับคำภาวนาไปจนกว่าจิตจะตกลุ่มตกบ ่อ หมดแล้วเลยนั่งรอเดี๋ยวก็ได้เพื่อให้โอกาสคนที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ให้เวลาอีก5นาทีถ้าไม่มีคำถามก็จะได้เลิกประชุมว่ามา คำถามจากคุณจินดาขอฟังเรื่องขันธ์5กับชีวิตครับ ชีวิตก็คือใจขันธ์5ก็คือส่วนที่มีใจมาเกี่ยวข้องด้วยขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ก็เป็นคือร่างกายของพวกเราที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คืออาการของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายพอมีร่างกายใจก็ส่งวิญญาณมาเกาะเหมือนกับเราเอาหูฟังไปเสียบที่เครื่องฟังพอเราเสียบปั๊บเสียงมันก็จะวิ่งเข้ามาทางสายเข้ามาที่หูเราพอเรามีร่างกายเราก็เอาสายเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยไปเสียบไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะได้รับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสใจก็จะได้รับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสที่ร่างกายเป็นผู้ไปรับมาแต่ใจกับผู้รับนี้แต่ใจกับร่างกายที่ไปรับนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนกับเนี่ยเครื่องที่เราใช้เครื่องโทรศัพท์กับหูฟังที่เราใช้เสียบมาเข้ามาที่หูเราเนี่ยเราคนฟังกับเครื่องนี่มันเป็นคนละอันกันเครื่องเป็นทําหน้าที่รับเสียงเข้ามารับสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราคนฟังเราเอาสายไปเสียบที่เครื่องแล้วก็เอามาใส่ที่หูเราเราก็จะได้ยินเสียงอันนี้ก็เหมือนกันใจก็เอาวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เรียกว่าวิญญาณพอรับรู้แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาตามแต่รูปเสียงกลิ่นรสเทพได้สัมผัสว่ามันเป็นอย่างไรถ้าชอบก็สุขถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ถ้ากลางกลางก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์พอเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาสัญญาความจำขึ้นมา จำว่าแบบนี้ไม่ดีว่าต้องทำอะไรสักอย่างเสียงไม่ดีก็ปิดมันซะเลยปิดหูไปปิดตาไปถ้าเสียงดีภาพดีก็ไปเอามาคว้าเอามาเกิดความอยากเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดภาวะตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาเกิดกามตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาต่อไปนี่คือชีวิตของพวกเราอยู่กับขันธ์ห้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยอำนาจของตัณหาความอยากที่คอยดึงจิตใจของพวกเราให้มาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางร่างกายจึงมีการเกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมามีความทุกข์ตามมาต ่อคำถามจากคุณพิมพงศ์การภาวนาในขั้นสิปปะมยปัญญาคือการคิดตามจากสิ่งที่เราได้ฟังและอ่านมาเป็นหลักใช่หรือไม่ครับ ใช่หรือเราคิดขึ้นมาเองก็ได้บางคนฉลาดเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ที่บานออกมาแล้วเราตัดเอามาเสียบไว้ในแจกันอีก 3-4 วันมันก็เฉาอันนี้อาจจะคิดเองก็ได้คิดว่าอ๋อนี่อันนี้จังเป็นอย่างนี้เองเนาะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันสวยมันบานแล้วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันก็เฉาแล้วมันก็เน่าร่างกายดูร่างกายของคนต่างๆก็เห็นว่าเออร่างกายคนนี้เกิดมาร่างกายคนนี้แก่ร่างกายคนนี้ตายก็จะเห็นภาพของการไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้บางคนไม่ต้องไปฟังก็ได้บางคนคิดเองเป็นยินตาแปลว่าความคิด แต่คิดแล้วยังไม่สามารถหยุดดับความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเหล่านี้ได้ก็ยังไม่เป็นปัญญาดับความทุกข์ได้ก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อทำให้จินตามยปัญญานี้เป็นสมะเป็นภาวนามยปัญญาถ้าเรามีสมาธิมีสมถะภาวนาแล้วจินตามยปัญญานี้ควบคู่กับภาวนาสมถะภาวนาก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ได้เลยดับความทุกข์เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราพอเห็นอนิจจังเห็นอนัตตามันก็จะดับความทุกข์ได้ถ้ามีสมาธิมีกำลังตอนนี้ฟังแล้วแต่ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิก็ต้องไปสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาเพราะเราต้องการให้จิตเป็นอุเบกขาให้เฉยกับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองไม่ให้ทำอะไรเพียงแต่ให้เฉยอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง คำถามจากคุณอ้อขณะเดินจงกรมอยู่ควรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่ที่คำภาวนาหรือดูอริยบทเจ้าคะ ได้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่อันไหนที่เราทำแล้วสบายทำแล้วใจไม่ลอยใจอยู่กับที่เราก็เอาอันนั้นใจไม่คิดเรื่องต่าง ๆคำถามจากคุณพิมพ์เวลาภาวนาแล้วดีแต่ออกมาข้างนอกดูข่าวดูอะไรทำไมจิตไม่อยากรับรู้เรื่องเศร้าๆเลยเจ้าคะ ก็จิตยังมีกิเลสอยู่ไงยังอยากจะรู้แต่เรื่องดีๆเรื่องสดๆงามๆสวยๆพอได้ยินเรื่องเศร้าก็ไม่ชอบก็ต้องหัดทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะเฉยกับสิ่งที่ดีและไม่ดีได้ คำถามจากคุณแอมบางครั้งดิฉันก็กลัวความสุขทางโลกความสุขทางโลกชอบหลอกล่อให้ลืมภาวนามองดูตนหลงทางไปความสุขที่แท้จริงเป็นเช่นไรเจ้าคะ ก็ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยใจสงบแล้วก็มีความสุขดีกว่าความสุขทางโลกเพราะมันจะไม่เสื่อมไม่จากเราไปเราสามารถที่จะรักษาเก็บไว้เป็นของเราได้ไปตลอด คำถามจากคุณปาร์คโยมนั่งแล้วตัวกายเป็นมวลกลมๆและรู้สึกเหมือนจะสงบแต่รู้ตัวชัดอยู่ว่าไม่ได้ง่วง ควรทำอย่างไรคะ ควรกลับมาดูลมหายใจหรือกลับมาพุทโธอย่านั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆจิตมันก็จะผลิตเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้รับรู้ซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นไม่มีประโยชน์นั่งไปก็จะไม่ได้ผลอะไรไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีกำลังที่เข้มแข็งมากขึ้น คำถามจากคุณอัศนีการสวดมนต์ควรกำหนดอย่างไรคะ ก็อยู่กับบทสวดไปสิอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาสวดก็อยู่กับบทสวดมนต์ไปเป็นการเจริญสติและดีไม่ดีก็อาจจะทำให้จิตสงบได้ในระดับหนึ่ง คำถามจากคุณโจจิตใจคนเรานั้นไม่มีความมั่นคงในตัวเองเราควรทำอย่างไรสามารถกำหนดจิตใจให้มั่นคงถาวรได ้ก็ให้มีสติไงฝึกสติไว้ถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่วอกแวกไม่สั่นคลอนที่มันสั่นคลอนวอกแวกเพราะไม่มีสติควบคุมใจอย่างคนดื่มสุรานี่กับคนไม่ดื่มสุรานี่จะเห็นว่าจิตใจนี้ต่างกันเลยเวลาดื่มสุราแล้วจิตใจจะวอกแวกจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดจาทำอะไรนี่ไม่น่าดูไม่น่าชมแต่คนที่ไม่ได้ดื่มสุรานี่จะมีสติควบคุมการกระทำของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติได ้คำถามจากคุณโทมิการพิจารณาเวทนาปล่อยวางร่างกายอย่างไรหากเมื่อความตายมาถึงค่ะ ก็ปล่อยมันตายไปเลยเมื่อเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องทำอะไรนั่นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปโรงพยาบาลไม่เห็นท่านก็ตายในท่านอนนั้นท่าสีหสายญาติทำใจให้สงบทำใจให้เฉยเฉยไว้เพราะหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนก็ยับยั้งความตายไม่ได้อยู่ดี หมดแล้วค ่ ะ ก็ดีไม่ให้ต่อละพอแล้วเหนื่อยละก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ